Okamoto. Yeah. ya kumula ya ah, Volcan meta biloko ya pe wanando ya kufa tigila ya Que no vas a la muerte.